pala isip ang batay, dapat nagsisimula. Baby, pakiusap. Kung magpapakilala sana, para bang idaan mo lahat sa hawa. Naligaw lang sa atin, namidami ng mga pasikot-sikot sa iyong katawan. Sana lang ay magpadaan. Nabulag sa iyong mga kurbada, nabudol sa mga usapang walang kontrata. Harutan hanggang sa abutan ng umaga. Walang sagot sa katanungan, tayo nga ba aruy? Kung ayaw masaktan, wag nang umasa. Nagbabaka sakali na lang na tsumamba. Mga dasal sa may kapal, sana gumana. Kaso madalas sila ni Satanas ang magkakutsaba. Matagal ko na tong pinapanalangin na ikay tuloy ang mapaibig sakin. Ngunit ako'y parang dagan, di na kitang nalawin. Pinaglaruan tapos pinakawalan rin. Tinigay tahimik, isip ay malalim. Hirap lang basahin, tila babaybayin. Sarili kong lingwahe ng pag-ibig ay pag-amin. Ikaw ginawa mong sining ang pagiging sinungaling. Kung magpapakilala sana, para bang idaan mo lahat sa hawa. Naligaw lang sa atin, namidami ng mga pasikot-sikot sa iyong katawan. Talaga tayo, para lang klaro. Kailangan ko malaman kung mahal mo pa ba ako. Naglalaro ka lang ba o nanarantado? Kasi nakita ko kahapon may kasama kang bago. Ayoko nang umasa sa mga usapang malabo. Parang gamong-gamong na darang at napaso. Nadala at mas lalo lang nawala at naglaho ang mga balak at plano. Nagmukha pa akong gago kaya walang mga pangako. Puro para-paraan, laging telebabad kahit walang tawagan. Araw-araw normalan kasi para pa saan ang mga sumpaan kung wala namang karapatan. Ibig kong maliwanagan, huwag mo sanang diliman. Kapaan parang magkasintahan sa sinihan. Matinding palaisipan sa dami ng pasikot-sikot at kakasalisihan. Magpapakilala sana, para bang idaan mo lahat sa hawa. Naligaw lang sa atin, namidami ng mga pasikot-sikot sa iyong katawan. Sana lang ay magpadaan. Dalawang magkasintahan sa takas ng bundok, magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?